Книга пророка Ісаї. Розділ 4. І вхопиться на той час сім жінок за одного чоловіка і скажуть: «Свій хліб ми будемо їсти і свою одежу будемо носити, аби тільки нам можна твоїм ім'ям зватись. Зніми з нас ганьбу нашу». В той день пагін Господній буде в красі і у честі, і плід землі в величі і славі для тих, що в Ізраїлі зосталися цілі. Хто зостанеться в Сіоні і лишиться в Єрусалимі, буде зватися святим. Кожен записаний для життя в Єрусалимі. Коли Господь обмиє бруд дочок сіонських і очистить Єрусалим від крові, що посеред нього, духом суду і духом руйнування, тоді він прийде і опочине над усяким місцем на горі Сіонській і над її зборами, як хмара в день, як дим і як світло палаючого вогню уночі. Бо слава Господня буде над усім, мов захист, мов намет, щоб за дня давати тінь від спеки, мов притулок та сховок від дощу і бурі.